для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Багата што, дужа багата мог прыгадаць сёння Зазыба. Нарэшце ён адчыніў філёнкавыя дзверы ў тую хату, дзе сядзела за сталом Марыля і чытала нейкую кніжку, трымаючы аберуч. «Мы табе не пашкодзілі сваім крыкам», – ціха гукнуў ён. Дзяўчына павернула галаву, усміхнулася. «Не». «Але ці не пара нам, дзеўка, падавацца ў мястэчка? А то ж я паабяцаў тваім. Дык цяпер во паспакайнела, здаецца, можа, паедзем?» Зазыбу падалося раптам, што Марыля пасля ягоных слоў як насцярожылася. Усмешку на яе прыгожым твары нібыта патушыла палахлівае здзіўленне. Ужо быў недзе позні вечар. У вокны, быццам чужая, паціху стукалася з палісадніка галінка, падобная на нейкую жывую істоту. Вецер, які парэдзіў, а затем размахаў па небе палягчэлыя хмары, страсаў дажджавыя кроплі. Падсыхала, як не шэрхнучы, настылая зямля. У горкім пылыне за Зазыбавым дваром даспявала патрывожанае лета. У тую ноч за возерам на сухой імшарай неспадзявана затрубіў лось, б'ючы капытамі прымоклую зямлю. Гэта быў першы выгнаны вайною лось, які прывандраваў сюды за бесяць аднекуль з далёкай бярозаўскай пушчы. Раней ласі яшчэ лічыліся гаспадарамі сярод звяроў і ў забясецкіх лясах. Магутныя, яны блукалі ў сваёй зацятай маўклівасці па звыклых, адным ім належачых сцежках, гладалі на маладых дрэвах кару, а калі наставаў час восеньскага гону, шалелі ад любоўнага непакою. Рагалі тады выходзілі з чашчобы і падаваліся бліжэй да расцяробаў на пошукі пакорлівых ласіх, што таксама знімагалі ад любоўнай страсці. Пры гэтым яны станавіліся яшчэ больш дужыя, глухія да небяспекі і небяспечныя самі. Ласям было прывольна ў пракаветнай пушчы. Часам яны пераплывалі бесяць, і тады іх можна было бачыць каля вёсак разам са свойскай жывёлай. Асабліва прываблівала сахатых да чалавечага жылля вясна, калі пачыналіся так званыя вандроўкі. Але наставалі, як кажуць, благія часы. У шведскую войну обедзве арміі, шведская і руская, якія адну восень манеўравалі таксама паміж сожам і беседдзю, харчаваліся пераважна ласіным мясам. Тады за бясецкія лясы не далічыліся багата сахатых. Вайсковыя каманды палявалі на іх скрозь, дабываючы танна мяса, за якое не трэба было плаціць ні крэйцара, ні рубля. У часе паўстання вашчылы таксама шмат загінула гэтых насельнікаў пушчы. Радзівілавы, уланы ганяліся за ласямі аднолькава, як і за паўстанцамі. У тыя гады ў еўрапейскіх краінах пайшла мода на ласіны, скураныя рэйтузы. Добрыя ласіны каштавалі вялікія грошы, і уланы, пільнуючы ў пушчы паўстанцаў, за кожнага злоўленага ці забітага вашчылавага мужыка князь плаціў асобна, не забываліся пра ласіныя стаянкі. Для іх гэта быў промысел, адзін на паўстанцаў, другі на сахатых. Але больш за ўсё пагінула ласёў пасля, калі распрадаваліся каронныя землі. Тады мясцовыя паны і бабінавіцкія, і белагліновскія, і тыя, што мелі маёнткі далей ад ракі, заманьвалі да сябе замежных купцоў і прадавалі ім, самім жа некалі дасталіся амаль задарма шчоглавыя сосны і таўшчэзныя дубы, пад якімі, можа, балявалі самі радзімічы. Шляхі зносін адсюль былі зручныя, пабеседзі, павязаныя ў плыты, лясы траплялі поўнай вадою ў Сож, адтуль па Дняпры ў Прыпяць. Прагныя купцы пляжылі за бясецкую пушчу не адзін, не два гады, пакуль не выклеймавалі самае лепшае, што прыгодна было для прамысловага ўжытку. На вызваленых дзялянках пачалі будавацца сяляне. Спярша беглыя, прыгонныя бабінавіцкіх і белагліновскіх паноў, асабліва пасля паўстання ў крычаўскім староствве, калі багата хто ратаваўся ад уланаў. Затым настаў час, што паны прымусам пачалі перасяляць за бесяць мужыкоў, каб тыя пашыралі панскія землі. Паступова чалавек сам станавіўся гаспадаром у пушчы. Ласі, ратуючыся ад яго, падаваліся на балотныя выспы. Дзякуючы доўгім нагам, рассунутым капытам, яны маглі лёгка трымацца на купінах, а там, дзе перашкаджала багна, прабірацца паўзком. Але і на балотных астравах нядаўнія гаспадары пушчы не знайшлі сабе надоўга спакою. Здарылася так, што меншак за дзве сотні гадоў сахатыя перавяліся за беседдзю цалкам. Адны былі панішчаны, а другія па сваёй ахвоце пакінулі няўтульныя мясціны. Паступова пазарасталі за імі патаемныя сцежкі, больш ніхто не знаходзіў на расцяробках пасля восеньскага гону цяжкія ласіныя рогі. Здавалася, ўжо ніколі сахатыя не вернуцца за бесяць. І вось у жнівеньскую ноч 41-го года зноў затрубіў непадалёку ад верамеек лось. Аслаблены адлегласцю, ласіны рык быў падобны на глухі стогн. Ласі пачынае трубіць звычайна ў канцы верасня. Менавіта тады ў іх пачынаецца восеньскі гон, і першая падае голас ласіха. Але гэта была не ласіха. Гэта быў лось, вялікі і гарбаносы. Ён стаяў цяпер на імшары. У начным лесе выступалі над ім шырокія на 7 вырастаў па адным на кожны год рогі. На кароткай шыі, якая пераходзіла адразу ў мускулы, дзе хавалася ўся ягоная сіла, вісела доўгай барадой завушніца. Побач струніла ножкамі ласянё, маўклівае, насцярожанае. Лось падаваў голас не дужа часта, быццам слухаў пасля сябе ці чакаў, што нехта абавязкова адзавецца на яго. Пакуль трапіць сюды на гэту імшару, была пройдзена доўгая небяспечная дарога, і яна стаяла ажно ўваччу. Адбылося ўсё неспадзявана. Недзе пасярод гарачага дня, калі ва ўсе вочы глядзела ліпеньскае сонца, не было ратунку ад сляпнёў нават у пушчы, са хаты патупаў да ракі. Рака была шырокая, з вялікімі нібыта азёры затокамі, па берагах якіх рос паміж асакі недаўгавечны дзягель. На вадзе ўжо амаль цэлае лета сушыліся белыя і жоўтыя гарлачыкі, якія пахлі яму пратухлай рыбай. Здавалася, яны былі невынішчальныя тут. Не паспявалі адны адцвісці, асыпацца, як распускаліся новыя. Кожны раз у затоках сахаты бачыў побач з прыгожымі гарлачыкамі на круглым лісці зялёных з вырачанымі вачамі жаб. Даволі было падысці да вады, як жабы спалохана саскоквалі з плыткага лісця, са звонам бултыхаліся ў ваду, быццам хто кідаў з берага невялікія дзічы. Сахаты нарадзіўся ў гэтай пушчы, выхадзіў яе скрозь, як свае ведаў і затокі на лузе. У адной, напрыклад, расла вадзяная бульба, і ён ласаваўся ёю, хоць дзеля гэтага даводзілася ныраць аж на самае дно. Сёння сахаты таксама збіраўся ласавацца бульбай, да таго ж у застоцы можна было ўратавацца ад назойлівых сляпнёў, таму ён абмінуў паляну, дзе рос бружмель, і па дарозе, падзвіг ледзь прыкметных у траве каляінаў, прайшоў запушчанай галавой да павароткі, што вяла праз луг да высокага карункавага моста на рацэ. Неўзабаве пачуў наперадзе незнаёмы пах гары і яшчэ нечага нязвыклага. Сахаты пастаяў на зацененай дрэвамі дарозе, панюхаў густое паветра і рушыў далей, пагарджаючы небяспекай. Людзей ён убачыў на другой паляне, непадалёку ад моста. Ускрай паляны стаялі грузавікі, яны былі прыхаваны прывялым галлём, нібыта таксама ратаваліся ад сляпнёў. Пасярод паляны глядзелі ў неба гарматы. Людзі перамаўляліся паміж сабой, рабілі нешта каля машыны, зусім не зважалі на сахатага, які стаяў на галым месцы і ў здзіўленні пазіраў на ўсё, што адбывалася вакол. Але аднекуль з гары, нават вышэй з-за дрэў, раптам пачулася басавітае гудзенне, падобнае спярша на знаёмы лугавы зык. Паступова яно вырастала. Людзі пачулі яго і адразу кінуліся да гармат. Не паспеў сахаты глянуць на неба, як у тым баку, дзе вісеў над ракой мост, Гримнула нешта на всю моц, ажно скаланулася на много кілометраў пушча. Тады бабахнули адна за адной гарматы на паляне, шуганулі ў неба чырвоным полымем. Лось ад нечаканасці ажно прысеў на заднія ногі і праз момант скочыў наперад, цаляючы паміж гармат, што выкідвалі жэрлаў, агонь з дымам, ад якога не стала чым дыхаць. Гэта нагадвала сабой навальніцу, але пры навальніцы ўсё ж было спакайней, бо не калаціліся так адразу зямля і неба. На шляху былі густыя зараслі, і сахаты, ломячы іх, рынуўся на прасткі. У ім цяпер нібыта пабольш ламоцы. Хоць і бег ён стрымгаловалі на лузе, апынуўся ўжо тады, як самалёты, падзяліўшыся на дзве групы, рабілі апошні заход на мост. Адна група, летакоў 6, спрабавала скінуць бомбы на мост, а другая, трохі большая, цаляла па той паляне, адкуль стралялі па іх гарматы. За ракой быў працяг пушчы, і сахаты кінуўся ў ваду яшчэ са страху, пераплыў самую быстрыню і выскачыў на другі бераг. Вочы яго шалела кружыліся, зыркалі скрозь крывавы туман вакол, але па гэты бок ракі быў ўжо другі свет, прынамсі не бухалі скаланаючы зямлю бомбы, а не ў забаве і наогул стала ціха. Толькі яшчэ недзе запознена і зусім не страшна паліла ў неба хуткастрэльная гармата. Можна было вяртацца назад за раку на знаёмыя тамашнія сцежкі, але сахаты не спяшаўся. Пасля перажытага гэтак нечаканага страху ён нібыта растраціў сваю звярыную здольнасць рэагаваць на знешнія праявы. Як зайсці сонцу, яшчэ два разы прылеталі з самалёта, і столькі ж разоў абрыналася на мост і на зямлю гарачае пекла. І кожны раз гэта адпуджвала сахатага да ракі. Нарэшце ў яго і зусім не стала ахвоты вяртацца дамоў. Абначыўся ён у незнаёмым за тое спакойным месцы. На круглым расцяробе, дзе была мяккая трава. Не паспеў сахаты пераплысці раку і на другі дзень, бо зноў прыляталі самалёты, а калі надумаў паспрабаваць шчасця на трэці, стала позна. Крокаў за паўтараста ад берага, мусіць, за адну ноч, у дзень дакладна не было іх, з'явіліся акопы. Гулі аўтамашыны, як і на той паляне, што за ракой зноў было поўна людзей, але цяпер сахаты не падыходзіў да іх блізка. Страх трымаў яго на адлегласці. На пяты дзень сахата неспадзявана сустрэў маладую ласіху з ласянём. Яны таксама ўцяклі сюды ў той дзень, калі наляцелі самалёты на мост. Побач з іхняй стаянкай у балоце разарвалася бомба. Асколкамі быў забіты стары, але яшчэ дужы лось, які неадступна хадзіў за ласіхаю самае восені. У лася яшчэ пакуль не ўзнікла пачуццё стаднасці, але адзінота ў гэтай калатэчы зрабіла звера падатлівым, і ён адразу далучыўся да ласіхі з яе малым. Больш таго, узяў на сябе клопат апекаваць над імі. Першае, што зрабіў сахаты пасля сустрэчы, гэта адвёў ласіху падалі ад небяспечнага ўзлесця на верасы, куды, здавалася, не павінны былі ўжо дасягаць людзі са сваім грымотным агнём. Але дарэмна ён спадзяваўся, як толькі пачаліся баі, снарады сталі залятаць і на верасы. Тады Сахати вирішив кінчатково покинути пущу. Амаль без спочину яны йшли перший день, після другий нарешті перейшли шашу, але грука таки почався каля ракі, усе не стихав, нібито гнався за ними. І кожен раз, як узыходила наново сонце, яны бачили його по левий бок от себе. Нарешті настав час, коли здалося, что самое жахливое засталося ззаду. У наваколлі несподявано затихло, и только у небе коли-николи пролетали самолеты, але тепер яны гули высоко. Няшчасце здарылася на лясной дарозе, як і заўсёды першы на яе ступіў Сахати. Ён уже быў, здаецца, на сярэдзіне, калі ўбачыў чалавека у шэрай касцы з чорным аўтаматам. Чалавек таксама заўважыў яго на нейкі момант, ажно збянтэжыўся ад нечаканасці, але хутка спахапіўся і стаў цэліцца. Тады Сахати напружыніўся ўвесь і скочыў цераз канаву на другі бок дарогі, за ім кінулася ласіха. Але адбегчыся ёй перашкодзіла ласянё. Яно раптам забавілася на дарозе. Ласіха чула гэта, спынілася. Тады і пачулася траскучая чарга. Амаль усе кулі, выпушчаны з аўтамата, трапілі па цэлі. З гарачкі ласіха яшчэ зрабіла некалькі вялікіх скачкоў, але не ўтрымалася на нагах, павалілася на баравы пясок у сасонніку, які засціў дарогу. Сахати перамог страх даволі хутка, але спазніўся. Ласіха была нежывая. У раскрытых вачах яе застыла жахлівая пустата. Над забітай стаяла ласянё. Яно, можа, нават і не разумела яшчэ, што здарылася. І вось Сахати прывёў ласянё сюды забесяць. Зазыбава Марфа расчыніла на два бакі вароты, адкінула на загавальню дошку, каб можна было праехаць па запрэжаным кані, і заклапочана пабегла ў хату затуляць засланку. Зазыба такі рашыўся ехаць у мястэчка. Быў вялікі спас 19 жніўня. Пры немцах у Бабінавіцкай царкве ўжо ішла служба, і сёння ў мястэчка Зверамеек падаваўся не адзін Зазыба. Набожныя вясковыя бабы недзе былі са сваімі кошыкамі, бралі свянціць яблыкі за бесіддзю. Сёння першы раз за колькі гадоў было чуваць у Верамейках, як званілі на Бабінавіцкай царкве званы, і слухаць іх павыходзіў багата хто з вёскі. Спярша верамейкаўцы падумалі, што гэта далятаў за бесядзе нейкі іншы гук, можа таксама выкліканы вайной, бо нязвычна ўжо ім было чуць царкоўны звон. Врешті не одвикли від його, тоді баби де старі дядьки вирішили, що ж не іначе зазвонили у містечку до ютрані. Розные патоні звони би, перегукуючись і доганяючи один одного, зливалися часом у ровний гул, хоч і не надто стройний, але музичний. Однак один дзвон на низкій ноті частей за все нібито пазнівся, і гук яко вилучався серед інших ніяк нечакана і вельми журботна. Зазиба так само не один раз чув з Бабінович благовест. У їм завсёды нешта, як живое. Ці то здаралася гэта надвечар у Великий пост, калі і неба, і снег рабіліся амаль аднолькавага колеру, ці то пачыналася раным-ранам на прадвесні, калі выходзіла з берагоў і шырока, разлівалася бесяць, але кожны раз, як толькі чулася першая бомканне званоў, усю яго істоту запаўняла зусім новае пачуццё, якое праганяла некуды будзёны клопат і ўсё іншае, чым жыў ён у той момант. Сёння зазыба таксама пачуў далёкую разнагалосу нечаканую гамонку званоў і неяк міжволі сілюся разгадаць яе. Яму нечага здавалася, што гэта адным часам і мінулае, патрывожанае імі, і будучае, пра якое нельга было пакуль даведацца, уставалі і напаміналі аб сабе. Пасярод зазыбавага двара стаяў запрэжаны ў калёсы на жалезным хаду буланы конь з тых, што пакінулі калгасу замен артылерысты. Конь быў раскаваны і не кульгаў. Ён стрых вушамі пазіраў на сябе ў зацененае акно зазыбавай хаты. Марычыны рэчы ляжалі на возе, прыхаваныя травой з-пад касы, а сама дзяўчына перад дарогай поўная была непакою. Ужо з самага рання нахапалася за ўсё і хацела пасабіць у хаце гаспадыня, якая таксама затужыла перад расстаннем і бралася прагнаць у статак карову, але зазыва па-бацькоўску папракнуў. Ты глядзела б лепей за сваім, каб усё парадкам выйшла, не забудзься чаго. Марыля тады сунялася трохі, але непакой не прайшоў. Цяпер ён быў увесь у яе вачах. Не дзіва, што дзяўчына хвалявалася перад паездкай. Для яе Бабіновічы былі незнаёмым местам, якое бачыць давялося адно на карце. Мястэчка стаяла на вялікай дарозе, якая ў вайну зрабілася стратэгічнай, і ёй, армейскай разведчыцы, выпадала цяпер не толькі жыць у гэтым мястэчку, але таксама выконваць адказныя заданні камандавання. Сябры, вы слухалі старонкі рамана Івана Чагрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.